beisebol giaccio e serata. E quando hai tovar la brat, bel vecchio da peino. E quando hai tovar la brat, scaccio e c'è mia America. E quando hai tovar la brat, vipce senza vuoi parato. E quando hai tovar la brat, i beisebol giaccio e serata. E quando hai tovar la brat, bel vecchio da Perignon. E quando hai tovar la brat, scaccio e c'è mia America. E quando hai tovar la brat, vipce senza vuoi peleton. E quando hai tovar la brat, come car cui luz, piazza pomaga na scrum. Usame cabe cru, mirai tu samo to chcesz. Mam tu potrzeba na rusz. Kładaj to farsa i jak doda. Za parę lat już się będę rapował. Woda nie soda, boli mnie głowa. Idziemy spać, kiedy kończy się towar. Nie kończy tego i chuj, biorę na klatę jak lew. Wyzieram radę i brud. Cały czas gramy w tę grę. Powodów po to by jeść. Urodziłem się w 2000, ty dalej rapujesz jak 2000. Się dużo pieniędzy, to sporo węży. Perfumy Diora, policja węży. I beisebol giaccio e serata. Wykładaj towar na brat, bel vecchio da peino. Wykładaj towar na brat, scaccio e c'è mia America. Wykładaj towar na brat, wypcze se cały peleton. Wykładaj towar na brat, i beisebol giaccio e serata. Wykładaj towar na brat, bel vecchio da Perignon. Wykładaj towar na brat, scaccio e c'è mia America. Wykładaj towar na brat, wypcze se cały peleton. Wykładaj towar na brat, wykładaj towar jak Biedronce. Ja robię tu tylko melodię, ja będę, żeby zamrożyć czas, przychodzę tylko po pieniądze. Ludowa kruszy nam lód, naszej zgadza się drip. Cały czas bliskie się flash, wszystko przychodzi na krim. Garaż Uber, CZ, Pes. Ile bo żarta się ten, trochę za szybko leci ten czas. Ile do końca nie wiem, ale na pewno nie idę spać. Parę tych blantów siedem, a potem hity robimy tak. To KB, Michel, bye bye. Zapierdalamy jak pół, za to wylewamy krew. Wszystko dzielimy na pół, nawet jak nie ma co jeść. Bierzemy najlepszy chleb. Cash or cash. I beisebol giaccio e serata. Wykładaj towar na brat, bel vecchio da peino. Wykładaj towar na brat, scaccio e c'è mia America. Wykładaj towar na brat, wypcze se cały peleton. Wykładaj towar na brat, i beisebol giaccio e serata. Wykładaj towar na brat, bel vecchio da Perignon. Wykładaj towar na brat, scaccio e c'è mia America. Wykładaj towar na brat, wypcze se cały peleton. Wykładaj towar na brat.